Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W nocy Rosja ponownie zaatakowała rakietami i dronami Ukrainę. Blokowanie ustawy o Sądzie Najwyższym przez niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest bezprawne, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Rząd pracuje nad nowymi programami pomocowymi dla rolników, poinformował minister rolnictwa. W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę pociskami wystrzeliwanymi z rejonu Morza Kaspijskiego przez bombowce strategiczne, informuje agencja Ukrinform, powołując się na wojskową administrację Kijowa. Według wstępnych informacji do stolicy nie dotarł ani jeden pocisk. Wszystko, co leciało w kierunku miasta, było niszczone ogniem przeciwlotniczym nawet z daleka, napisał w komunikacie Serhii Popko, szef wojskowej administracji stolicy. Kilku przedstawicieli Ukrainy, w tym prezydent Wołodymyr Zełenski, sygnalizowało ostatnio, że Kijów jest gotów do rozpoczęcia kontrofensywy, informują eksperci z Instytutu Badań nad wojną z Waszyngtonu. Według amerykańskich strategów w Bachmucie oddziały grupy Wagnera zostały w dużym stopniu zastąpione przez regularną armię. W ocenie brytyjskiego Ministerstwa Obrony w Bachmucie coraz ważniejszą rolę odgrywają rosyjskie siły powietrzno-desantowe. Blokowanie ustawy o Sądzie Najwyższym przez niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest bezprawne, powiedział podczas wizyty w Rudnie Wielkiej na Podkarpaciu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że wbrew powszechnemu przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość nie ma wpływu na działania Trybunału. Szef partii rządzącej wyraził nadzieję, że Trybunał szybko rozpatrzy ustawę, która, jak przypomniał, jest potrzebna do uzyskania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ja oczywiście bym wolał, żeby ta sprawa została w ten czy inny sposób rozstrzygnięta. Natomiast to, że kilku sędziów Trybunału wbrew oczywistym przepisom prawa, no przypomnę, że nawet naprawdę nie będący w naszym obozie Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor prawa, stwierdził, że pani Julia Przyłębska jest w dalszym ciągu prezesem Trybunału Konstytucyjnego, próbuje to w imię osobistych ambicji zakwestionować, to jest pana, którą my nie mamy żadnego wpływu. Jarosław Kaczyński odwiedził Rudnę Wielką w ramach trasy dotrzymanego słowa. Politycy PiS odwiedzają kolejne powiaty i wskazują projekty zrealizowane w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Rząd pracuje nad nowymi programami pomocowymi dla rolników, poinformował minister rolnictwa. W Sielinku koło Poznania Robert Telus zainaugurował Krajowe Dni Pola. Jesteśmy przygotowywaniu zmian w ekoschematach. Tutaj też jest pewna propozycja, którą niedługo ogłosimy, szczególnie dla gospodarstw do 5 hektarów. Chcemy również, żeby gospodarstwa te małe, żeby w nowej perspektywie nie stracili środków, dlatego nad tym pracujemy. Minister rolnictwa poinformował też, że rząd przeznaczył na wsparcie dla rolników 10 miliardów złotych. Mieszkający i tworzący od 1981 roku w Nowym Jorku rysownik, malarz i scenograf Janusz Kapusta został uhonorowany nagrodą imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się podczas drugiego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Wręczając nagrodę, premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Janusz Kapusta to artysta niezwykle wszechstronny. Jest twórcą, o którym można powiedzieć, że jest człowiekiem renesansu, sięgającym do bardzo wielu dziedzin myśli, ale także sztuki. Łączy je w sobie w sposób absolutnie wyjątkowy, absolutnie unikalny. Janusz Kapusta powiedział, że czuje się zaszczycony z powodu otrzymania nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bo to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych nagród w Polsce. Na nią składa się upamiętnienie prezydenta, jego powaga oraz dramat. Artysta dodał, że ta nagroda jest dla niego inspiracją do dalszej twórczej pracy. Specjalizuje się w małych formach graficznych, plakatach, ilustracjach do magazynów i książek. Witold Banach, Polskie Radio. Zbiórka na rzecz Ukrainy odbędzie się podczas 17. rotariańskiego pikniku lotniczego na lotnisku Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego na olsztyńskich Dajtkach. Zaprasza Małgorzata Śmieszek, honorowa członkini Rotary Klub Olsztyn, inicjatorka akcji Ukraiński Piernik. Dziewczęta przygotowały większą część tych pierników na Ukrainie i przywiozły tutaj. Jest to ręczna robota, świeżutko wypieczone. My tylko w Polsce je przystroiłyśmy. I te pierniki będą dostępne podczas rotariańskiego pikniku. Wszystkie pieniążki, które dziewczęta zbiorą, zostaną przeznaczone na potrzeby Ukrainy. Między innymi na zakup sprzętu medycznego do szpitala dziecięcego w Skwyrze, ale również do Centrum Rehabilitacji w Kijowie. Podczas pikniku, który rozpocznie się za 2 godziny, tradycyjnie zbierane będą również pieniądze na stypendia dla uzdolnionej, ubogiej młodzieży z regionu. To był Serwis Trójki. Wieści ze świata sportu, Darek Urbanowicz. Iga Świątek zagra w drugim tygodniu Rolanda Garrosa, a to oznacza, że czekają teraz pojedynek o ćwierćfinał i jej rywalką Łesia Curenko z Ukrainy. Ten ostatni mecz na pewno da mi trochę więcej informacji, ale też inaczej gra się w Rzymie, inaczej na Rolandzie Garrosie. Tutaj korty są troszeczkę szybsze, więc po prostu będę musiała się przygotować tak jak na każdy mecz w pewnym sensie, skorzystać z informacji, które mam, ale podejść do tego jak do nowego rozdania. Warunki są na tyle wymagające, że czasami trzeba grać właśnie z warunkami, a nie do końca konkretnie z tym, jakim stylem grać przeciwniczka. Mecz z Curenko jutro, a wczoraj awansowała dzięki łatwemu zwycięstwu z Chinką Wang Xinyu, którą ograła w dwóch setach zakończonych bez straty gema w 51 minut. Bartosz Zmarzlik, czwarty w Grand Prix Czech. Mimo że broniący tytułu mistrza świata żużlowiec po raz pierwszy w sezonie nie zmieścił się na podium, i tak przewodzi w klasyfikacji mistrzostw świata. W Pradze wygrał Martin Waculik. Ekspert żużlowy Rafał Lewicki chwali Słowaka. Pierwsze 3-4 wyścigi w wykonaniu Martina takie były niemrawe, ale co istotne, potrafił zbierać tych punkty. W decydującym momencie, w takim, kiedy trzeba było wygrać, wygrał. W półfinale również tutaj ta jego wspaniała akcja i później wrócił na pole wewnętrzne. Z drugiego pola on był tym, który potrafił Wacena zatrzymać. No i Praga znów jest słowacka. W półfinale Grand Prix Czech odpadł Patryk Dudek, a na fazie zasadniczej rywalizację zakończył Maciej Janowski. Piłkarze ręcznie Orlenu Wisły Płock po raz 12 z Pucharem Polski w finałowym meczu rozegranym w Kaliszu pokonali mistrza kraju Barlinek Industrie Kielce 30-25. Nafciarze obronili tytuł wywalczony, trofeum wywalczone przed rokiem w Tarnowie. Michał Daszek chwali swoich kolegów za grę w obronie. Standardowo kluczem do zwycięstwa zawsze jest nasza obrona. Dzisiaj intensywność chłopaków była niesamowita. Po wielu akcjach obronnych już kompletnie nie mieliśmy sił na to, aby gdzieś tam kontratakować, bo byliśmy totalnie wyczerpani na ten moment, więc daliśmy z siebie wszystko. Cieszy, fantastyczna atmosfera. Kibice obydwu zespołów zadbali o to, żeby było naprawdę fantastycznie i cieszy to zwycięstwo, coś mogę więcej dodać. Gratulujemy. Sport w Trójce wróci chwilę po godzinie 15, a po 17 trzecia strona medalu. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie słoneczna, nieco więcej chmur jedynie na północnym wschodzie. Padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 19 stopni na Podlasiu do 23 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Nie dzieci, nic, nic, nie, dneska nie będę. Prosty, nic. Mamo, pomoże. Dostaneš nic, dokud neskončí ten rambajs. Mám z tebe stres, tyhle želvy to chce klec. Hraju si, já jsem kuchař, necen do toho dám. Mouku, kompat, zubní pastu, všechno zamíchám. No to jsem ale borec, uzvednu plnej hrnec. A nechápu, proč se teď všechno řídí na koberec. To se zelek, že letí pomalej. Takovej, že si sedneš na zadek, na místě nesedím. Mamo, pomożej mi. Tato, kupuj żarły. ve vlasech, no chtěl by jít tam dál. Snad nespadnu dolů, tady z tohohle stromu, díra v lovech a lotech a tak se mi nechce domů. To se sánek, že letí polánek, takovej, že si sedneš na zadek a místě nesedím. Co teď s tím? Už budu nejmalej hodně, mama nemá sil, my jsme se neumil, no a táta ten by se ze mě opisil. To se jen tak dětem říká, hej, hej, jsem rostomilej. Za sprázdniny jsou tady, hodnou babičku mám, dole bydla, co chytá, trochu zirek nastruhám. Nedělám z toho vědu, zapálit to tak sledu, no to tu krásně hoří, to teď uhazí mi hnědu. Mám z tebe stres, takže nekecej a jes. No tak, tak, a my dzisiaj zaczynamy z naszym Frankiem Porankiem i z żółwiami, ponieważ żelwy to są właśnie one, żółwie, które pojawiły się na tej ziemi 255 milionów lat temu. W sensie gady. W sensie żółwie. Chińczycy uważali, że żółw był podporą świata. Aztecy odwrotnie. Uznawali żółwia za tchórza. A on sam kompletnie się tym nie zrobił. Nie przejmował. No pewnie, tylko robił swoje, oddychał, szedł do przodu, żył. Albo płynął. Albo płynął, brawo. Aż jego populacja doszła do naszego 20. którego wieku? Pierwszego. No pewnie. I wciąż, jeżeli tylko człowiek jej nie przeszkodzi, będzie miała się bardzo dobrze. A ja dostałam na święta taką bransoletkę z kodem QR, który jak się skanuje, można śledzić jednego z żyjących żółwi. Ja mam żółwicę do mojej bransoletki i mogę śledzić jej trasę. A czy z tego coś jeszcze wynika? Poza tym, że śledzisz, uczysz się? No jakby to jest prawdziwy żółw, którego mogę zobaczyć i wiem, gdzie on się znajduje. A gdzie znajduje się? Od dawna nie sprawdzałam, ale to jest żółw morski, więc pewnie gdzieś w morzu. Bardzo to ciekawe. Myślałam, że za tym idzie jakieś wsparcie, pomoc. Może można by jakoś, nie wiem, wpłacić jakieś pieniążki, pewnie, żeby chronić pewnie te zwierzęta. Pewnie pieniądze za kupno bransoletki na to idą. O, i to właśnie jest piękny pomysł i cel. Pani Krystyno, dzień dobry. Dobry. Dobry jest dzisiaj? Tak. No dobrze. Nie przekonująco zabrzmiałaś, na pewno dobry? Którą nogą panienka wstała? Lewą. A właśnie, tak coś mi się wydaje. Ale jestem leworęczna. A, to może i dobrze. Jak myślisz, Krysiu, czego człowiek może nauczyć się od żółwi? Od żółwi? Na przykład tego, by żyć swoim życiem, się nie poddawać, bo choć żółwie ochotą za powolne, jednak potrafią być naprawdę szybkie. Na przykład żółwie morskie, kiedy wpadają w prąd morski, naprawdę szybko płyną i się przemieszczają. No i też moglibyśmy się nauczyć wytrwałości, dążenia do celu, bo na przykład żółwiom lądowym bardzo dużo czasu zajmuje dotarcie w jakieś miejsce, dużo dłużej niż wielu innym zwierzętom. A czego człowiek może nauczyć się od zwierzęcia, które Krysia nie tylko ma w swoim domu, w swoim pokoju, ale także w swoim sercu? I o którym jest najwspanialsza, moim zdaniem, seria książek. Cóż, od nich możemy się po pierwsze nauczyć tego, by podążać własnymi ścieżkami, za własnymi marzeniami. I tutaj teraz nawiążę do właśnie do tych książek, do Wojowników. Po raz który w zagadkowym studiu? Nie pamiętam. Nie aż tak mega wiele razy. Koty zmagają się z wieloma problemami, bo nie mieszkają w domach, tak jak nasze pupile, ale muszą zmagać się z trudnościami, przeżywają wiele. Na przykład był taki moment, kiedy grupka z nich musiała odłączyć się od swoich klanów, czyli swoich rodzin i przyjaciół, by znaleźć nowy dom, bo groziło tym kotom wielkie niebezpieczeństwo. Możemy się nauczyć wytrwałości, zobaczyć też wartości, bo koty w tych książkach przeżywają tak samo jak ludzie, bo wielu osobom wydaje się, że życie kota jest wygodne, ale gdy spojrzymy na te dzikie, bo to też są koty, zobaczymy, że wcale nie jest im aż tak łatwo. Dla nich każdy dzień może oznaczać cokolwiek innego i muszą starać się, by dożyć każdego kolejnego dnia, czy to kociak, czy starszy kot, czy młody wojownik. Każdy z nich musi starać, by on, by jego klan, rodzina i przyjaciele przetrwali każdy kolejny dzień, zwłaszcza zimę. Krysiu, ja wiem, że ty masz pod swoją opieką wspaniałego kota, wyjątkowego kota, bo twojego. Czego od niego się nauczyłaś? Po pierwsze, tego, by wyluzować, bo mój kot w momencie, kiedy ja jestem najbardziej spięta, po prostu kładzie się gdziekolwiek, wywraca się, relaksuje się. No i się nauczyłam, że trzeba się relaksować, na przykład zawsze, kiedy piszę kartkówkę, zamiast się stresować. Po prostu staram się stwierdzić, że to nie jest aż takie ważne i dzięki temu się wyluzowuję i mniej zapominam. No, taki luz, no a poza tym, jak on tak pięknie mruczy, to tak uspokaja. Ja mam nadzieję, że takie ukojenie i taki luz złapiesz, kiedy wspólnie spróbujemy rozwiązać zagadkę. Mhm. Dobry pomysł. Zatem pani Krystynko, podpowiedź numer... Jeden. Przyjmuje się, że dawno, dawno temu, za górami, za... Za sami. Za... Morzami. Siedmioma rzekami, górami, może być. No w sumie, jeśli dobrze myślę, no to za górami. I jeśli dobrze myślę, to za Uralami. Może być i tak. Bo mi się kojarzy ze wschodnią muzyką. Bo około 5000 lat temu, to ten wschód jeszcze dużo, dużo dalej jest, o którym ja teraz myślę, wymyślili bohaterów naszej zagadki... Chińczycy. No właśnie o takich. Ale niestety wtedy one nie były dla wszystkich, ponieważ były tylko i wyłącznie dla arystokracji, Krysiu. Do Europy przywiózł je Marco. Jaki Marco? Polo. Marco Polo, rzecz jasna. Kim był? To był słynny wenecki podróżnik. I kupiec. Wiele mu zawdzięczamy. I to, o czym teraz rozmawiamy też. Tyle, że Marco Polo zrobił coś... okropnego. Marco wykradł pilnie strzeżoną chińską recepturę i przywiózł ją weneckim cukiernikom. Natomiast pewną specjalną odmianę bohatera naszej zagadki wymyślili właśnie oni. Tak, tak. Arabowie. To właśnie oni wpadli na genialny pomysł, aby swój wynalazek nazwać szarba. Szarba była mieszanką zmrożonych przecierów owocowych i cukru. Grecy natomiast... Grecy wymyślili przysmak zwany granita. Granire, to znaczy tyle, co formować ziarna. Pierwsze miejsce, w którym podadzą nam bohatera naszej zagadki, powstało we Francji, a dokładnie w Paryżu w roku 1686. To było bardzo dawno temu, to przecież całe 335 lat temu. Prokop, jej pomysłodawcą był Sycylijczyk Francesco Procopio de Coltelli. Café Procop istnieje do dziś jako najstarsze, nieprzerwanie funkcjonujące paryskie miejsce, w którym z radością bywali Victor Hugo, Napoleon Bonaparte i Benjamin Franklin. I uwaga, wielkimi krokami nadciąga sezon na bohatera naszej zagadki, a może nawet się już rozpoczął. No oczywiście. A ty już wiesz, o co chodzi? Niebawem przy budkach, budeczkach, pawilonach, kawiarenkach ustawiać się będą długie kolejki. Już się ustawiają? Tak, nawet jak szłam tutaj, widziałam stojący wóz. Mm-hmm. No dobrze, to Krysia stawia na? Lody. A pan Mieczysław Gajda? Truskawkowe są czerwone, śmietankowe białe. W upalne dni do lizania są doskonałe. Ja teraz myślę, że Krysia zasłużyłaś na fanfary. I te fanfary wykonam ja, ale poproszę także do studia pana Wojtka Dorosza. I pan Wojtek razem z nami, specjalnie dla naszej Krysi, zaśpiewa razem ze mną fanfary. Panie Wojtku, gotowy? No pewnie. Uwaga, 3, 2, 1, go! Tu. Trochę się nie zgraliśmy, ale co to? To była pierwsza próba, to była prapremiera wszechświata. Dziękuję, panie Wojtku. Też proszę. Brawa bardzo za odwagę. Pani Krystynko, a pani tak nic nie wzruszona? To ładne nie, było. Piękne. Nie, piękne. No ja tak myślę, że piękne, oczywiście, że tak. No dobra, drodzy państwo, to co? To zabieramy się za spalanie kalorii po tych lodach? No bo skoro były lody, to będą i tańce. A co? Zespół Hrdza zaśpiewał o niejakim Stefanie, a my trochę tańcowaliśmy. Krysia, a ty w ogóle lubisz tańczyć? No, choć wolę śpiewać. A co najbardziej na tym świecie lubisz robić? I tu jest problem, bo są 3 rzeczy na rankingu. Mhm, czyli co? Śpiewać, pisać ogólnie wiersze, piosenki i książki oraz pływać. A czytać? No, zwłaszcza wojowników. No to tak ma być 4-miejscowy ranking. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Krysiu, ty dobrze wiesz, że nieczęsto zdarza się tak, że w naszych poczytajkach jest jedna jedyna książka, prawda? Mhm. I dzisiaj się tak zdarzy. To jest jedna jedyna, ale przepiękna, mądra, wspaniała książka, w której się zakochasz. Zobacz, mama, jest dziecko, są ramiona mamy, jest przytulenie i jest też taki tytuł. Mama, Hélène Défor, Quentin Grebon. Napisali, narysowali coś, co bardzo mnie poruszyło. No to posłuchajcie. Nadejdzie twój pierwszy krok, twoja pierwsza książka, twój pierwszy rysunek, pierwsza kąpiel w morzu, piosenka, rok, film, twoje pierwsze mamo, twoje pierwsze kocham, twój pierwszy figiel, łyżeczka miodu, twoja stokrotka, no dobrze, już nie śpi. Mamy przecież takie piękne plany, mówi mama do swojego maleństwa. A potem mówi tak. Daj mi 1000 buziaków, potem 100, potem jeszcze 1000. Buziaki eskimoskie to jest tak nosek o nosek pocieramy. Buziak motylek, moje rzęsy na twoich roześmianych policzkach. Buziak, że aż słychać, cmok w szyję. Buziak sekretny, to jest muśnięcie ustami o czoło. Buziak potwora, podjadam ci brzuszek. Buziaki przysmaki, łobuziaki, buziaki takie i siakie. I kolejne buziaki, myślisz, że są jeszcze jakieś na tym świecie? Chyba tak. Właściwie to mogę ci przysiąc, że jest ich 100 albo nawet 1000. Albo to. Wasze dzieci nie są waszymi dziećmi. To synowie i córki samego pragnienia życia. Są nie z was, tylko przez was. I czymkolwiek są dla was, do was nie należą. przysłowie Indian amerykańskich. Mamy z plemienia Siuxów przekazują sobie tę wiadomość z pokolenia na pokolenie. Dla mnie całkiem nową, pisze autorka. Uświadamiam sobie, że ty nie jesteś moim synem, a ty nie jesteś moją córką. Jesteście dwiema całkiem oddzielnymi osobami. Lecz jeżeli się zgodzicie, chciałabym pozostać waszą mamą. I jeszcze to. Kiedyś będę miała zmarszczki. Zmarszczki, choroba, krucha pamięć. To będzie moje życie. To nie jest powód do szczególnej radości, ale ja wiem, że mogę stawić temu czoło. Przeraża mnie natomiast, że kiedyś nie będziesz chciał mnie odwiedzać, że będziesz do mnie przychodził z obowiązku, że będziesz spoglądał na zegarek, albo gorzej, że ja będę liczyć mijające sekundy, że nie będę mogła się doczekać, aż wyjdzie ten nieznośny gość, który był moim dzieckiem. Dlaczego ja o tym myślę? Jeszcze jesteś mały, a ja już się boję tej straty. Ale wiesz co, to się nie zdarzy, bo wykorzystuję każdą minutę z tobą. To właśnie teraz sadzimy ziarenka przyszłych godzin, a ja mam nadzieję, że one przepięknie zakwitną. No i jak ja mogłam przynieść jeszcze jakieś inne książki, skoro mamy tak niewiele czasu? Mama, jedno z najważniejszych słów na świecie i jedno z najpierwszych, słowo wyjątkowe, imię wspólne dla miliardów kobiet, które wyraża miłość, czułość, bliskość, czasem tęsknotę. Mami jest tyle, ile dzieci i kiedy je tulą do siebie, na wszystkich kontynentach tego świata, wszystkie mamy są do siebie podobne. Serdecznie wam polecam tę książkę i małym, i dużym, i mamom, i tatą, i dzieciom, babciom, dziadkom, zakochacie się w niej. Dlatego, że jest piękna. Mama to skarbnica wiedzy, kobieta, która już poznała życie i tak wiele może nas o nim nauczyć. Ona zawsze wie, co powiedzieć, udzieli dobrej rady i wie, jak nas pocieszyć. Właśnie o tym zaśpiewały panie. A w naszym studiu jest wykładowczyni, mentorka, jurorka, założycielka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, inicjatorka ruchu społecznego Dwie Godziny dla Rodziny na rzecz zbliżania ludzi i przeciwdziałania samotności. Krysiu, czy ty słyszysz? Przeciwdziałania samotności, to jest ważna sprawa, czy nieważna? No ważna. Ale bardzo ważna, czy taka ważna? Bardzo. No to pokaż, że ona jest ważna. Nie widzą mnie przecie. Ale państwo doskonale słyszą twój głos. Ważna? Tak. No właśnie, tak. Jest z nami Zofia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry państwu. No to może zaczniemy tak. Których pustyni na tym świecie dotknęły twoje stopy? Jakie piękne pytanie. No całkiem już wielu i to na kilku kontynentach. Dziękuję za to pytanie, bo poza pracą od wielu lat w biznesie, bo zaczęłaś od mojej tutaj strony wykładowczej, ale tak naprawdę ostatnich 30 lat spędziłam w ogromnej mierze po stronie biznesowej. Czuję się też małą podróżniczką i w ubiegłym roku, w sierpniu, minęło dokładnie 25 lat od czasu, kiedy moje stopy dotknęły pierwszej pustyni. A co to była za pustynia? To była pustynia Mojave, a tak naprawdę część tej pustyni, ktoś nazywa Death Valley w Stanach. I od tamtego czasu moje stopy dotknęły jeszcze całkiem sporej liczby pustyń na różne kontynenty. A spróbujesz je wymienić? Te, które pamiętasz. W Stanach między innymi to jeszcze pustynia Sonora, Chihuahua, to pustynia Gobi, to pustynie na Bliskim Wschodzie, Judzka, Negev, Sahara. Czego nauczyła cię pustynia, Zosiu? To jest takie moje drugie miejsce na ziemi, w którym jest nieprawdopodobnie uderzająca cisza i takie miejsce, w którym spotykasz się, czujesz niezwykłą bliskość natury, czujesz się faktycznie jej częścią. Od wielu lat mieszkamy coraz bardziej w wielkich aglomeracjach, miastach i coraz mniej dotykamy rzeczywiście tej natury i czujemy, że jesteśmy tylko jedną małą cząstką czegoś znacznie większego. Więc pustynia uczy mnie przede wszystkim pokory, uczy mnie słuchania, uczy mnie uważności. Uczy, pozwala mi też wrócić i docenić rytm. Na pustyni żyjemy według rytmu nocy i dnia. Uczy szacunku do tego, co mamy. I myślę, że to jest takie piękne miejsce, w którym można usłyszeć też siebie. Krysiu, co ty na to? Pojechałabyś na taką pustynię? No może, ale najchętniej to na lodową. A, to też pustynia, to prawda. Zosiu, o czym pustynia ci opowiedziała? Jak ona dała ci radę? Taką najważniejszą radę to jest to, żeby mieć czas na refleksję i zatrzymanie w dzisiejszym szybko pędzącym świecie. I dla mnie pustynia też jest przestrzenią takiej higieny umysłu, jak to nazywam. Więc pustynia mówi, żeby mieć czas na zatrzymanie i że to jest bardzo ważne i żeby nie bać się ciszy. Jestem bardzo ciekawa, jakie stworzenia spotkałaś na pustyni, bo nam pustynia kojarzy się, tak jak Krysia powiedziała, albo z lodem, albo z piaskiem. No bardziej z piaskiem pewnie. I tyle. A jakie stworzenia spotkałaś właśnie tam? No wiesz co, bardzo różne stworzenia, bo każda pustynia jest zupełnie inna i są oczywiście pustynie piaszczyste. Zresztą to jest bardzo... Pani Fenki? Widziałam z daleka, tak. A albo wilki etiopskie, albo egipskie? Nie, wilków nie spotkałam. Bo są takie wilki pustynne, to są wilki etiopskie i egipskie. Widziałam ślady właśnie takich większych zwierząt na piasku, ale nie jestem pewna, czy to był rzeczywiście wilk, czy raczej kojot, bo w tych miejscach, w których byłam, to raczej... One są podobne bardzo do kojotów. Tak, to raczej było dużo większe prawdopodobieństwo, że to były kojoty. I co ciekawe, pustynia kojarzy się wszystkim oczywiście z Saharą, z piaskiem. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że pustynia, że Sahara jest przede wszystkim pustynią żwirową, nie jest pustynią piaszczystą. W znaczącej mierze jest właśnie pustynią skalistą albo żwirową. I pustynie są bardzo różne. Na przykład pustynią pełną zwierząt jest pustynia Kalahari. I tam mamy bardzo dużo zwierząt, bardzo różnych, od drapieżników i okałanga, tam są pewnie... tam są... No ale cudownie. No, widzę, że mam towarzyszkę do następnych podróży. Ja jestem zachwycona jedną i drugą. Netflix jest serial dokumentalny o delcie okawango. Tak, to właśnie to na północy. Potem na południe od tamtego miejsca, gdzie oglądałaś, rozciąga się przepiękna pustynia Kalahari, która jest bardzo sawannowa i buszowa. I w niej żyje dużo zwierząt, zarówno antylopy, właśnie jak i duże drapieżniki, ale większość pustyń nie ma wielkiego bogactwa dużych zwierząt czy drapieżników. Bardziej bogata jest w owady, jeżeli już, czy płazy, czy pająki. Pajęczaki. No właśnie, tak. Także zdarzyło mi się... Bo skorpiony są pajęczakami. Tak, właśnie, czy skorpiony. No i miałam okazję spotkać te zwierzęta też. Raz miałam taką przygodę, że nadepnęłam na taki stos kamieni, pod którym był grzechotnik, więc to... Ale to niebezpieczne bardzo. Bardzo niebezpieczne. Wtedy on alarmuje również, bo to jest też tak, że jeżeli my nie zakłócamy spokoju tych zwierząt, to one najczęściej same nas nie atakują, więc one ostrzegają. I usłyszałam pod stopami takie grzechotanie. Wiedziałaś, właśnie. O co chodzi. Więc powolutku wycofałam się z tego miejsca. Także zupełnie nic się nie stało. I też nigdy nie miałam jakiejś większej przygody. Miałam okazję obserwować skorpiony nocą. Na pustyni też jest bardzo ciekawie, że w podczerwieni, tak, dokładnie. Widać znakomicie skorpiony i można je oglądać. Jeszcze chciałam, bo kojoty mi się wydawało, że one są głównie w Amerykach, a wielkie etiopskie i egipskie raczej występują w Afryce. Więc może szakale. Tak, i trzeba bardzo pilnować. Jedną z tutaj z podstawowych zasad podróży i spania pod gołym niebem na pustyni, to trzeba bardzo uważać, bo szakale lubią kraść buty. No, cóż, a mają cztery nogi, więc butów trochę potrzebują. No właśnie, trochę potrzebują. Jak uciekną z naszymi butami, to wtedy jest szakale. Szakale? No tak właśnie, mają. Tak mają, że podkradają się i haps, i tak. Uciekają. A czy spotkałaś na tych pustyniach, na którejkolwiek z nich, małego księcia? No, myślę, że regularnie go spotykam. Właśnie na każdej pustyni, na której jestem, mam wrażenie, że go spotykam. Mhm. I jak to spotkanie wygląda? Czasem po prostu tylko siedzimy i na siebie patrzymy. A spotkałaś na pustyni małą Zosię? Małą siebie sprzed lat? Staram się, żeby ta mała Zosia towarzyszyła mi nie tylko na pustyni, ale też na co dzień. Natomiast jak jestem na pustyni, to myślę, że tym bardziej pozwalam jej być po prostu sobą. No i towarzyszy mi, chociaż właśnie paradoksalnie na pustyni mam takie poczucie, że jest ta mała Zosia, ale dużo więcej jest tej dorosłej Zosi, bo pustynia uczy też pokory i ogromnej uważności. Trzeba mieć duży szacunek też do natury, do zmian pogody. Do potęgi, którą jest natura. Dosłownie miesiąc temu wróciłam z ostatniej swojej wyprawy pustynnej. Nastąpiła gwałtowna zmiana pogody. Opady deszczu na pustyni są niezmiernie gwałtowne i potrafią być rzeczywiście niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w jakichś dolinach rzek. Więc też musieliśmy się natychmiast ewakuować w momencie, w którym zauważyliśmy tylko i wyłącznie zmianę pogodową, więc nie wiem, czy tam jestem zupełnie tą małą Zosią, czy jednak trochę już bardziej dorosłą, która czasem poza beztroską codzienną musi mieć też dużo więcej takiej po prostu dużej uważności. Ja myślę, że i tę małą Zosię, i tę dużą, odpowiedzialną, uważną Zofię obserwuje mały książę. I mam dla was niespodziankę, bo już za chwilę w naszym zagadkowym studiu pojawi się on, Le Petit Prince, w przepięknej piosence pani Camille. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où il niche les bouts. I mały książę nas odwiedził. To była bardzo, bardzo piękna piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Le Petit Prince. A w naszym studiu Zofia Dzik, która jest pomysłodawczynią czegoś bardzo, bardzo pięknego. A to coś bardzo, bardzo pięknego nazywa się Dwie godziny dla rodziny. A gdybyśmy chcieli tak w całości, to powiedzielibyśmy tak. Ruch społeczny, dwie godziny dla rodziny na rzecz zbliżania ludzi i przeciwdziałania samotności. I zmiany kultury pracy i życia. Ach, to już za trudne dla zagadkowiczów, myślę. Ale tak, dokładnie tak. Co to jest? Po co to jest? I dla kogo to jest? No i jest to po prostu dla wszystkich, bo tak jak Kasia wspomniałaś, przede wszystkim jest to ruch społeczny na rzecz przeciwdziałania samotności. Już kilkanaście lat temu, inicjując tę akcję, bo w tym roku była jej 12. edycja, zauważyliśmy, że żyjemy coraz bardziej obok siebie, i że coraz więcej osób na świecie doświadcza kryzysu więzi, samotności. Mamy coraz mniej czasu też na budowanie bliskich relacji. I z drugiej strony zauważyliśmy, że w środowisku pracy, wspomniałam, że wywodzę się z biznesu, że środowisko pracy zauważa ten problem w postaci tego, że ludzie mają coraz mniej energii do pracy, mają coraz mniejsze poczucie sensu, coraz mniejsze zaangażowanie. I pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było te światy połączyć, że one przez lata były sztucznie dzielone. I tak powstała akcja 2 godziny dla rodziny, 2 godziny dla człowieka, w której zachęcamy ludzi do tego, żeby znaleźli przestrzeń na zaciekawienie się, prawdziwe zaciekawienie się drugą osobą. Sobą nawzajem, prawda? Tak. Zarówno w ramach swojej pracy, biurko w biurko. Zadajemy pytanie, kiedy po raz ostatni spotkaliśmy się rzeczywiście człowiek-człowiek, a nie stanowisko-stanowisko. Ale przede wszystkim też zachęcamy do tego, żeby się lepiej poznać, porozmawiać ze sobą w rodzinach, to naszych wielopokoleniowych rodzinach. Najczęściej nie mieszkamy już w wielopokoleniowych domach. Jest pytanie, ile o sobie tak naprawdę wiemy? Jakie rodzinne historie umykają nam bezpowrotnie? Kiedy po raz ostatni rzeczywiście prawdziwie dowiedzieliśmy się czegoś nowego, odkryliśmy osobę, z którą znamy, mieszkamy, którą kochamy, a jak często nasze codzienne rozmowy sprowadzają się do takich zwykłych logistycznych pytań. Logistycznych, kto zrobi zakupy, znaczy właśnie, na przykład. Tak. Właśnie. Kto zawiezie dziecko do szkoły, kto odbierze i tak dalej. No i tak właśnie, dalej. Kto zrobi pranie. I właśnie dlatego jestem ci bardzo wdzięczna, że ty wymyśliłaś ten projekt 2 godziny dla rodziny, bo kiedy otwieramy takie pudełeczko, w którym ten projekt jest zaklęty w postaci kart i no wyciągamy właśnie, te karty. Pytania, tak. Ulegamy pytania. Dodam może, Kasiu, tylko dla naszych słuchaczy, że ta nasza akcja wymyślona tutaj w Polsce przez Instytut Humanites stała się od kilku lat wręcz globalnym ruchem na rzecz bliskości, zbliżania ludzi. Czyli i międzynarodowym. Międzynarodowym i w ubiegłym roku dołączyli do niej pracodawcy, ale też instytucje, organizacje, szkoły, uczelnie, aż z 59 państw na świecie. No to, drogie panie, w takim razie czas na praktykę, to co najbardziej tutaj lubimy. Wyciągamy z tego pudełeczka pod tytułem 2 godziny dla rodziny takie karty. I każda z tych kart niesie ze sobą pewne pytanie, na które my teraz będziemy odpowiadały bardzo szczerze w tym studiu. I tylko dokładnie szczerze. Tak dzieje się w rodzinach i w różnych takich grupach, które chcą się do siebie zbliżyć. I to jest bardzo piękne, że ludzie chcą się poznać od tej ludzkiej, prawdziwej strony. Zatem, uwaga, uwaga, ja wyciągam teraz moją lewą ręką od serca kartę pierwszą. Krysiu, dokończ zdanie. Szczęście to dla ciebie? Rodzina, dom, wielkie koty i wojownicy. Pani Zofio, szczęście dla pani to co? Bycie z kimś blisko i tracenie poczucia czasu. Już wam do siebie bliżej, drogie panie. Kolejne pytanie. Krysiu, dokończ zdanie. Pasja to? Coś, czemu się oddajemy i dzięki czemu jesteśmy szczęśliwsi. Pani Zofio? Pasja to coś, co zwyczajnie mnie kręci. Daje dużo dobrej energii i powoduje, że jesteśmy jak perpetuum mobile. To ja teraz mam prośbę do wszystkich zagadkowych rodzin, do wszystkich naszych wspaniałych, zagadkowych słuchaczy. Ja będę na głos czytała te ciekawe pytania i takie zbliżające nas. Zadajcie sobie proszę je również we własnym gronie. Równocześnie z nami w studiu, jeżeli mogę was o to prosić, to bardzo poproszę, dlatego że te karty i te pytania potrafią zdziałać cuda i taka magia bliskości się wydarza i wtedy naprawdę jest nam do siebie bliżej. Pani Krystyno, proszę wymienić 3 rzeczy, które są dla ciebie, Krysiu, w życiu najważniejsze i dlaczego akurat te? Rodzina i przyjaciele i... No to są jakby jako jedna rzecz. Rodzina i przyjaciele, wilki i koty. Dobrze. Druga rzecz? Druga rzecz. Świat to, żeby był zdrowy, żeby był mi jak najlepiej. No i trzecia rzecz, wojownicy. I dlaczego akurat wybrałaś? No, rodzina jest bardzo ważna i świat jest ważny, żebyśmy o niego dbali. No i oczywiście wojownicy, bo uwielbiam tę książkę. I powiem jeszcze, że nikt ci za to nie płaci, że ty w co drugiej zagadkowej niedzieli robisz reklamę tej książce. Ona naprawdę jest znakomita i ja naprawdę po nią w końcu sięgnę, obiecuję. Kuba już zaczął czytać. Nasz zagadkowy Kuba zaczął czytać, to ja również dołączę do waszego zespołu. Pani Zofio, proszę wymienić 3 rzeczy, które są dla pani w życiu najważniejsze i dlaczego? Myślę, że tutaj nie będę oryginalna, jeżeli zacznę od tego, co powiedziała Krysia, że zdecydowanie to jest też rodzina, bliscy przyjaciele. To jest też dzisiaj duża troska o to, na jakiej planecie żyjemy, więc jak najbardziej duża troska o to, o nasz otaczający świat. I trzecia, może taka niematerialna, ale po prostu życzliwość. Jeszcze jedno pytanie, zanim zabrzmi. Przepiękna piosenka, właśnie o bliskości ta piosenka będzie. A potem dalej będziemy bawić się w te 2 godziny dla rodziny, dlatego że myślę, że warto. Krysiu, masz jedyną i niepowtarzalną okazję, żeby powiedzieć coś, co usłyszą wszyscy ludzie. Co byś powiedziała? Wszyscy ludzie na całym świecie. Możesz wybrać takie treści, jakie tylko chcesz, jakie mieszkają w swoim sercu i chcesz teraz, Krystyno, ogłosić to je światu. Dwie rzeczy. Po pierwsze i najważniejsze. Proszę dbać o świat, pomagać sobie i dbać o świat, o zwierzęta i to, co nas otacza. Sprawa druga. Ter, kto lubi książki przygodowo fantazy, polecam Wojowników. Pani Zofio, masz jedyną niepowtarzalną, Zosiu, szansę i okazję, żeby powiedzieć coś, co usłyszą wszyscy ludzie na tym świecie. Co powiesz? Powiedziałabym, żeby ufać, być odważnym i żeby wierzyć, że jednak w świecie jest dużo więcej dobra niż zła. I że zło często krzyczy rzeczywiście głośno i zastrasza, ale wierzę, że ludzi, którzy mają piękne umysły i dobre serca, jest zdecydowanie na tym świecie więcej. I że takie dobro powinno mieć odwagę, żeby wyjść z szafy. Powiedziałaś dokładnie to, co za chwilę zaśpiewa duży tata do małej córeczki albo mała córeczka do dużego taty. Oni wędrują sobie razem przez świat i ta maleńka dłoń, taka delikatna w tej wielkiej jak bochen chleba dłoni ojca i rozmawiają i patrzą sobie w oczy, pomimo tego, że dzieli ich taki ogromny dystans. Bo ona maleńka, a on wielki. My bardzo kochamy tę piosenkę w naszym zagadkowym studiu, ale nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek inna bardziej teraz nam tu pasowała. A osé, qu'elle vient jolie scène, elle a déposé sa main dans la mienne. Nous faisons le mur, ce n'est pas de tout retour. Je suis sans armure, elle est sans château. Souvent dans la rue, on nous montre du doigt. Les gens sont bourrus, mais les gens sont comme ça. Par-dessus bord, les dictées, les problèmes. On est tombé d'accord pour se dire je t'aime. Ici les oiseaux sont dans la confidence. Quand on est en haut, plus rien n'a d'importance. Au premier baiser, plus rien ne bouge. J'ai senti passer mes joues de rose à rouge. Adalbert, o miłości rzecz jasna, pomiędzy dużym tatą a małą córeczką, o wielkiej miłości, a w naszym studiu Zofia Dzik, która przyniosła 2 godziny dla rodziny. To jest taki międzynarodowy projekt, dzięki któremu po prostu ludziom jest do siebie bliżej i nam w tym naszym zagadkowym studiu także jest do siebie bliżej. Karty Ask Me, które nam towarzyszą co roku. Tak, i mamy właśnie karty i ja trzymam je w swojej lewej dłoni i będę teraz zadawała kolejne pytania. I także proszę naszych zagadkowych słuchaczy, aby w swoim gronie, w tym, w których słuchacie naszej audycji, abyście sobie zadali te pytania, bo one są wspaniałe i one bardzo otwierają nie tylko głowę, ale także serce. Pani Krysiu, kogo pani podziwia dzisiaj najbardziej ze wszystkich ludzi na świecie? Takie jest pytanie. Cóż, chyba pana prezydenta Zełenskiego, bo się nie bał, że w jego kraju jest wojna, został czeka i wspiera też mentalnie, bo jest tam cały czas przy nich, odwiedza ich. Raz widziałam nagranie, kiedy wręczał w szpitalu żołnierzom jakieś nagrody, jakieś oznaczenia i on tam jest, on ich wspiera mentalnie. Mentalnie to znaczy jak? Czyli jakby swoją obecnością pokazuje, że oni mają szansę wygrać, żeby się nie poddawali i to będzie związane z pewną niespodzianką pod koniec też o tym niepoddawaniu się. Świetnie. No i na przykład Amerykanom, którzy zaproponowali mu możliwość ucieczki z kraju, powiedział, nie potrzebuje podwózki, tylko amunicji. On się nie boi. On jest ze swoim krajem, z ludźmi, którzy go tworzą. Bardzo ci dziękuję za tę wypowiedź. Ona jest ważna, nie tylko dla nas zagadkowiczów, ale dla całego świata, Krysiu. Bo głos dziecka jest głosem bardzo ważnym albo najważniejszym. Ale głos dorosłego trochę też, dlatego zapytam panią Zofię. Kogo podziwiasz najbardziej, Zosiu? Ja odpowiem trochę, może nie wprost, ale podziwiam wiele osób takich, ja to nazywam cichych bohaterów, którzy na co dzień po prostu w miejscu, w którym są, wykonując czasem nawet bardzo proste rzeczy, sprawiają, że świat staje się lepszy, że zauważają ludzi wokół siebie, są wrażliwi, pomagają im i takich nienazwanych osób, którym czasem być może nikt nie podziękuje, myślę, że na tym świecie jest bardzo dużo i ja ich nazywam nieznani cisi bohaterowie, ale często to oni zmieniają świat i pokazują, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest wielkim prezydentem, czy po prostu jest jakąś zwykłą, małą istotą, ma jednak wpływ na swój świat. Jest takie powiedzenie, że nawet jak jesteś małym ziarnkiem piasku, o tym mówił Marek Aureliusz kiedyś, to jest ważne ciągle, co możesz zrobić dla drugiego ziarnka. Ale najpierw dla siebie. Najpierw dla siebie. Bo jeśli nie zrobisz dla siebie, to nie będziesz potrafił dla drugiego ziarnka. Jeśli nie kochasz siebie, nikogo nie pokochasz. Taka prawidłowość. A niewątpliwie podziwiam moją mamę. No właśnie. I to jest konkret. I to jest konkret. Ja moją też. Kolejne pytanie. No to ja moją też. Za co jesteś, Krysiu, najbardziej wdzięczna w twoim życiu? Młodziuteńkim życiu. Za co i komu? Nie, za co? Po prostu. Jak czujesz? Za co jesteś najbardziej wdzięczna? Że mogę się cieszyć tym, co mam, że mam dużo, bo są osoby, które mają dużo mniej, a mimo to potrafią być szczęśliwe. Wiele z nas mówi, że ma mało, że mu tych nie pasuje, ale tak naprawdę wszyscy powinniśmy się zatrzymać, rozejrzeć, pomyśleć, ile mamy. Są tacy, którzy mają dużo mniej, czasem nic. Są tacy, którzy mieszkają w małych domkach z trzciny i cała ich wielka rodzina musi ze swoimi rzeczami się w nich pomieścić, maluteńkich. A my mamy własne domy, samochody, mamy tak dużo, a mimo to cały czas nam mało. Powinniśmy się zatrzymać i się rozejrzeć. I za to dziękuję, że mam to, co mam. Bardzo ci dziękuję, pani Zofio. Za co jest pani najbardziej wdzięczna w swoim dorosłym życiu? Jestem wdzięczna za mnóstwo rzeczy i każdego dnia wręcz mamy taki w domu nawet rytuał wdzięczności, gdzie każdego dnia kończymy dzień i dziękujemy za to, co się w danym dniu wydarzyło. I zwyczajnie jestem wdzięczna za to, że żyję. Jestem wdzięczna za to, ile cudownych ludzi spotkałam w swoim życiu. I myślę, że jedną z osób, która jest dla mnie absolutnie najważniejsza, jest mój mąż, za którego jestem niezwykle, niezwykle wdzięczna. Słuchajcie, ja tych kart mam bardzo, bardzo wiele. Na przykład przeczytam kilka pytań, bo już nie odpowiemy na nie, bo już nie ma czasu, ale może zainspirujemy naszych zagadkowych słuchaczy, żeby zadali te pytania sobie i żeby popatrzyli sobie w oczy, może złapali się za ręce i odpowiedzieli sobie, jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłeś, zrobiłaś w swoim życiu. Jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką w swoim życiu zjadłeś? Możesz mieć teraz 10, 25 albo 50 lat. Jaki wiek wybierasz? No i dlaczego? Wymień trzy rzeczy, bez których nie wyobrażasz sobie swojego życia. Która postać z książki, filmu, serialu, komiksu, bajki jest dla ciebie wielką inspiracją i dlaczego? No i może jeszcze to, z jaką nową umiejętnością chciałabyś rano się obudzić. No to jest bardzo piękne, ja bym chciała, takie mam umiejętności, których to nie umiem, a chciałabym posiąść. No właśnie, to jakie, Kasia, to ty z drugą stronę, to ciebie zapytamy. No ja bym właśnie chciała, na przykład, nieraz mi się wydaje, że latam, ale to mi się tylko wydaje, chciałabym potrafić latać. A ja chcę mieć taką, o której dawno już marzyłam. Mhm. Możliwość, kiedy się gdzieś spieszę, żeby nie stać w korku, mogłabym po prostu pobiec i wznieść się w górę, teleportować. No właśnie, teleportacja jest kolejna. No, zastanawiałam się, czy powiesz o teleportacji, bo ja chciałabym być ptakiem. Gdybym mogła być zwierzęciem, to chciałabym jednak latać. Ale pewnego rodzaju odlotem i pewnego rodzaju spełnieniem marzenia i lataniem albo lotem jest twój pomysł, Krysiu. Odlotowy absolutnie, który zdradziłaś mi na samym początku tej audycji, bo kiedy my tak mówimy w żargonie dziennikarskim, gramy piosenkę, to sobie tutaj rozmawiamy w studiu i Krysia ma dla nas niespodziankę. Proszę Państwa, po raz pierwszy w historii tego wszechświata pani Krystyna stanie się DJ-ką i zagra dla nas swoją ukochaną, wymarzoną piosenkę, opowie o niej, a może nawet fragment zaśpiewa. Oddaję pani głos, proszę bardzo. Ta piosenka jest o tym, by się nie poddawać, by zawsze wierzyć w siebie, chociaż po angielsku z pewnością znajdziecie tłumaczenie w internecie, bo jest naprawdę motywujące. Warto ją posłuchać, zwłaszcza jeśli macie pomysł wiary w siebie, bo motywuje, czy to przed meczem. Ja, gdy mam gorszy dzień, też lubię jej posłuchać. A powiedz proszę, jaki tytuł nosi ta piosenka? Legends never die. Legendy nigdy nie giną. Powiedziała Krysia, nasza ukochana, zagadkowa Krysia. Ja bardzo dziękuję, Krysiu, za to, że dzisiaj razem ze mną tutaj byłaś i poprowadziłaś tę audycję. Bardzo dziękuję. Była z nami pani Zofia Dzik, która przyniosła ze sobą fenomenalny projekt 2 godziny dla rodziny. Dziękuję, Zosiu. Bardzo dziękuję, Kasiu, za zaproszenie. Dziękuję, pani Krystyno. Ewa Rydel, Wojtek Dorożka, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. Krysiu, proszę bardzo, podnieś rękę do góry. To będzie znak dla pani realizator, że piosenka ma... O, tak, tak, tak. Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's big. It's deep in their bones, they're riding to smoke when the fire is big. No, pick yourself up, cause legends never die. When the world's calling you, can you hear them screaming out your name? Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce.